صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن وليكون من الصاغرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قريب في سورة يوسف عليه السلام ان كاغ میں عرض کرو سوں تے کڑے نمونے سا دعوت کئی زلیخا پنجے علیہ السلام پنجے علیہ السلام پنجے گھر میں جے نسبت المدینۃ مدینے جے عورتن جی مش شہر مسوت شہر جو جے ہوں مصر جے شہر جو مصر جن ملک ہے مصر ملک جو نالو ہے پنجو ऐं मदीना मिस्र जे मदीना माना कैपिटल जेको शहरु हूंदो हुते हुन वक़्तु हाणे हींअर काइरो आहे मसलन पर उहो काइरो जे भरिसां को हुयो परे पासे ॿिए पासे ख़बर नाहे किथे या हुनजा नाला आहिनि पंहिंजो तौरात वग़ैरह में या हुनजे तफ़सीलनि में कहिड़ो शहरु हुयो किथे ऐं हुनखे छा था चवनि हाणे जिते हींअर वॾा वॾा इहे आहिनि पंहिंजा अहराम हुन मञा किथे हुयो गोशनि जो इलाइक़ो हुनखे तौरात में या भरिसां किथे हुई शहर उनखे चयईं मदीना मदीने चयईं मिस्र चयो पर वरी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जॾहिं आख़िर में संदसि वारिद साहिबु ईंदो त हुनखे चवंदो त फलमा त ख़लू अला यूसुफ आवा इलाही अबा आहे वकालत ख़लू मिस्र इनशा मिस्र में मिस्र मुल्क में या चए त पाकिस्तान पाकिस्तान जो पाकिस्तान आहे भला किथे कराची में जेको पहिरियों कैपिटल हुयो या इस्लामाबाद में इला या जेको रावलपिंडी में या पिशावर में या लाहौर में या हैदराबाद में कहिड़े हंधि त पोइ इहा ॻाल्हि मतिलबु अहिड़े नमूने सां हाणे अर्ज़ु कईसूं हिन खां पोइ हाणे चइजे त हुनजी दावत थी इहा ॻाल्हि बि करे चुकियासीं त कहिड़े नमूने सां हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे सिंगार हेठां आहे जोड़े ऐं पंहिंजो चई त जॾहिं आउं तोखे चवां त बसि लंघे वञिजे हितां हा त हाणे जीअं त हज़रत यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजो खे ॾिनई चाकूं वाकूं माइनि खे भई पंहिंजे का शइ विझण जे लाइ न आहिनि तुरंज हो या सूफ़ हो या को मेवो हो जंहिंखे वढे सघिजे हाणे केले खे कोन वढिबो मसलन या अहिड़ो को हुनखे छिले रुगो खाई सघिबो पर सूफ़ हूंदो या तुरंज हूंदो या का छा हूंदी पोइ सूफ़ चवंदा घणो करे या वरी पोइ तुरंज चवंदा तफ़सीलनि वारा पोइ हाणे जेको बि ॾिनई हुनखे तुरंज खाए कीअं सूफ़ खाए पोइ हाणे ॼाणे हाणे असां लाही ख़ैर पर हाणे पंहिंजो वकाल हाणे उन वक़्तु रसूल पंहिंजो यूसुफ अल इस्लाम जॾहिं लंघे वियो हुननि वटां बसि रुगो ही जस पास थ्रू त उहे जेके खाधऊं पहिरां ॾिठो हिकिड़ो माण्हू को आयो आहे त अख मथे थींदी मुंहिंजी माण्हू जी अख जो पई पंहिंजे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम ते सुभान अलाह पंहिंजो सभई माण्हू अख़बार न अलाह ताला ॼण एक्सप्रेस करे छॾियो हुन लफ़्ज़ में त पंहिंजो हज़रत अमीर ख़ुसरो जो गीत ॻाईंदा आहिनि, पंहिंजो कवाल बवाल इहे बि ॻाईंदा आहिनि, हुन मंझि फरमाए थो त आउं माई थी ॼण चए पंहिंजे लफ़्ज़नि मंझि त आउं जॾहिं पंहिंजी सज धज करे ऐं पंहिंजो पहुतियसि पंहिंजे साजन जे वटि त साजन जो धज धज सज धज ॾिठुमि त बसि मूंखां सॼी ॻाल्हि विसरी वई हली, पंहिंजी ॻाल्हि विसरी वई मूंखां ऐं साजन जे थज धज में खोइजी वई हली। त इहा माना साॻी थी हिते त उहे पाण सां श्रंगार करे आयूं हूंदियूं पंहिंजे ॾाढा कॉस्मेटिक्स लॻाए पंहिंजे वरिता हूंदा कहिड़ा ई कंपनी शनेल ऐं धूल फज़ाल कहिड़ा कहिड़ा कंपनियूं आहिनि हींअर भई हिननि खे इहे कोन हुयूं तॾहिं पोइ हुननि पंहिंजा ठाहींदियूं हुयूं वीचारियूं औरतूं ज़माने खां वठी त पोइ जेको बि ठाहियूं उहे सभई पंहिंजा हार श्रंगार ई करे पंहिंजा ॻह गटा पाए पायूं आहियूं सज धज करे त पंहिंजो हुन वक़्तु सॼी सॼनि सज धज सभिनी खां विसरी वई हली। अलाह सलाह यूसुफ अल इस्लाम जॾहिं हुनजी नज़र पई इहो आहे जेको बरकत अहिड़े माण्हुनि जे मोहन में थिए थी जेके नबी आहिनि जेके वलीउल्ला आहिनि जेके सुठा आहिनि अलाह ताला जा बाना आहिनि त उन्हनि खे माण्हू ॾिसे थो परे खां त बसि हुन सॼो तवजो ॾांहुं थी वञे छिकजी थो वञे। सुभाणे ॿिया कहिड़ा आहिनि असां जहिड़ा बूथ हिन जहिड़ा हुन जहिड़ा तो जहिड़ा मूं जहिड़ा माण्हू ॾिसणु न चाहे माना बूथ परे करे न अहिड़ो बूथ मुछड़ो पुछड़ो उहो त खणी आयो आहे मतिलबु त माण्हू खे ॾिसंदे ई किराह थींदी हिकिड़ो हुनजे लछण मञा हुनजे बूथ मञा ज़ाहिरु थींदो पियो त हीअ माना गुनाहगार माण्हू आहे बुछड़ो माण्हू आहे सुठो न आहे खणी कहिड़ो शकल जो खणी अछो हुजे गोरो हुजे कहिड़ो बि हुजे कारो हुजे पीलो हुजे पर हुनजे बूथ मञा ई हिकिड़ी काराण पई ॼण बच बखंदी धूड़ पई वसंदी ॼण हुन बूथ ते ऐं ॿियो माण्हू हूंदा जंहिंजे मुंहुं मुंहिंजा नूर हूंदो भले पोइ कहिड़ो बि नस्ल जो हुजे कारा आहिनि वीचारा माण्हू घणेई अफ्रीका जा पर सुठा आहिनि सुहिणा लॻनि था अलहमदिल्ला पंहिंजो वरी पाण खे पाण खे वणंदा बि हूंदा टावनि खे पंहिंजा बच्चा वणनि था न ज़रूरी पंहिंजा असां अमेरिका में केरु वणे चई ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल लिखंदा हुआ वरी पंहिंजो हुन ते लॻाईंदा हुआ पोइ चवंदा ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आहे ज़रूरु पाण ते हिक ॿिए खे वणंदा हूंदा तव्हांजो पर असां केरु घणी ॾुखियो आहे न अहिड़ो कारो आहे अहिड़ो ॾुखियो लॻंदो हूंदो असांखां वधीक कारा पर पोइ हुननि खे वणंदा हूंदा हिक ॿिए खे ज़रूरु ॿार जेके ॼणनि था माइट पंहिंजे पंहिंजा वणनि था हुनखे पोइ असां पाकिस्तान में बि घणेई के कारा आहियूं के ॻाढ़ा आहियूं के गोरा आहियूं के कहिड़ा बि आहियूं पर पोइ अलहमदिल्ला पंहिंजे ॿारनि पंहिंजे माइटनि खे वणूं था ऐं ॿिया वरी पोइ जॾहिं जवान था थियूं त पोइ वरी हिक ॿिए ते आशिक बि थियूं था इहो थिए थो कमु सम्झो पर पाण ॻाल्हि वणण जी आहे पर मुंहं में जेका बरक़त आहे अलाह ताला नूर जेको रखियो आहे जेको उहो उहो ॻाल्हि बि आहे उहो पैगंबर जे या पंहिंजो अलाह जेके आहिनि या सुठा माण्हू आहिनि हुननि ते चहिरे मुबारक हुनजो ॾिसजे थो त ॻाल्हि वणे थी त हा हीअ ॾिसां पियो की हज़रत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चऊं पंहिंजो त ऐं तुंहिंजो सभु बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला हुन चयो त ऐं जन चाहियां थो त बसि तोखे ॾिसंदो रहां पर अहिड़ो मतिलबु शकल आहे माण्हुनि जी पर रसूल पाक जी शकल अहिड़ी मुंहिंजो माण्हू ॾिसंदो रहे जेको ॾिसे बसि ॾिसे वणे ऐं जंहिंखे नथो वणे त पोइ नथो वणे बसि न उहो ई साॻियो आहे जो अबू लहब खे नथो वणे अबू जहल खे नथो वणे फलाणे खे न वलीद बिन मुग़ैरा खे नथो वणे फलाणे खे नथो वणे पोइ नज़र बिन हारस खे नथो वणे कहिड़ा कहिड़ा माण्हू हुनखे नथो वणे त पोइ नथो वणे बसि ठीकु आहे इहा ॻाल्हि ईअं पोइ हज़रत हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो ॼण ईअं तवजो जॾहिं कयूं तव्हांजो औरतुनि त हथु कटे वरितऊं इहा ॻाल्हि पाण करे चुकियासीं ऐं हुननि चयो कुल न हाश लिल्ला हाश लिल्ला जीअं चए माज़ अल्ला हाश लिल्ला आहिनि त अल्लाह ताला जी मदद था घुरां या पाखाई अलाह ताला जी या सुभान अल्लाह जी पाण चऊं था हाणे घणो हाश लिल्ला घणो लफ़्ज़ इस्तेमालु अचे कोन थो पर हाणे उहो अरबी जो लफ़्ज़ु आहे सुठो आहे सुहिणो माना में आहे यूसुफ अल इस्लाम ॿ दफ़ा इस्तेमालु करे थो हिते हिकिड़ो दफ़ो ॿियो वरी जॾहिं हुन वटि वञनि था चवंदा असांखे ही बिन यामीन जेको आहे तूं हुन रख पाण वटि ऐं असां मुंहिंजा को हिकिड़ो रख जो पंहिंजो हिन जो पीउ जेको आहे सो पुढ़ो आहे ऐं हिन खां सवाइ मरी वेंदो जो गुज़ारे वेंदो इन करे असां उते वठ यूसुफ अल इस्लाम चए थो हाश लिल्ला पंहिंजो न ही ही मायूं थी चवनि मायूं थी चवनि हाश लिल्ला मां आलिम न आलिम सू मायूं थी चवनि इहो हिते बि औरतुनि चयो हुते बि औरतुनि थी चवनि पंहिंजो उहो वरी माज़ अल्ला यूसुफ अल इस्लाम थो चए माज़ अल्ला ॿिन्ही दफ़े माज़ अल्ला थो चए हिते जंहिं वक़्तु हुन माई चयसि त हली आहे ऐं वरी जंहिं वक़्तु भाइरनि चयसि त असांखे छॾ, इहो बिन्यामीन खे छॾ, असांखे रख, त उते बि चयईं माज़ अलाह। हज़रत यूसुफ अलाम चए थो माज़ अलाह ॿई दफ़ा, ऐं हज़रत ज़ुलैख़ मायूं औरतूं जेके आहिनि मिस्र जूं उहे चवनि थियूं हाश लिल्ला, मतिलबु त हुननि खे अलाह ताला जी ख़बर आहे। पोइ हाणे खणी असां यूसुफ अलाम जे दीन ते हुन वक़्तु न हुयूं, हिन जो मतिलबु इहो कोन्हे त को सफ़ा काफ़र ठुप जेको अलाह खे बि कोन मञे, आसमान ज़मीन जे ठाहिण वारे खे न मञे, इहे कंदा हुआ। पर पोइ मुशरिक हुआ जेके माण्हू, त पोइ अलाह सां शरीक कंदा हुआ या आख़िरत खे मञींदा हुआ। इन करे जो पंहिंजो जेको जेके ठाहिनि त पंहिंजा जिस्मनि खे इहो जेको प्रिज़र्व करे रखंदा हुआ, छा चइबो आहे, उहो ठाहिनि था। उहो बि इन करे जो हुन चयो त हीउ उथंदा आख़िरत, आख़िरत जो तस्वुरु हुयो हुननि वटि। हाणे जीअं हिंदुनि वटि आख़िरत जो तस्वुरु आहे, आख़िरत माना पिया ईंदासूं, वरी पिया ॼमंदासूं, वरी पिया ॼमंदासूं, आवागून जो आहे रीइनकॉर्नेशन हुनखे चइबो आहे, उहो हिकिड़ो तस्वुरु आहे। त मतिलबु पियो वरी ॼमबो, वरी कर्मा आहे जेको असीं कयूं था मुल्क ॼम में, हिन जनम में जेको कयोसीं उनजो नतीजो असीं वरी ॾिसंदासूं हुन जनम जे सिलसिले में वग़ैरह। त पोइ उहो हिकिड़ो तस्वुरु आहे, पर पाण असांजे तस्वुर सां बिल्कुलु ठहकी कोन थो अचे। हिन करे बि असीं चऊं था न ईअं न आहे, हीअं आहे जेको अलाह ताला बसि हिकिड़ो ई दफ़ो हिन धरती ते मोकिलींदो, ऐं ॿियो दफ़ो जेको आहे सो होॾां जनत आहे या जहनम आहे, ॿियो दफ़ो वरी माण्हू मोटी हर हर हर हर हर हर कोन ईंदो। रीइनकॉर्नेशन जो जेको आहे सो तस्वुरु इस्लाम में या पंहिंजे तौरात में या गॉस्पल में कोन्हे, इंजील में त रीइनकॉर्नेशन जो तस्वुरु न आहे, पर उहो हिंदू वटि आहे, बुद्धिस्ट वटि आहे। रीइनकॉर्नेशन, रीइनकॉर्नेशन वरी वरी वरी पिया ॼमंदा। पोइ ग्रीक्स वग़ैरह जेके हुया यूनानी, उन्हनि वटि बि को अहिड़ो तस्वुरु हुयो जो चवंदा वरी वरी वरी वरी पियासीं ॼमंदासूं, अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि। पर पोइ असां वटि हुजणु तस्वुरु न आहे, असां चऊं हिकु हीअ धरती आहे, हिकु ज़मीन ते इंसानु जेको अचे थो हिन नमूने सां, अहिड़े नमूने सां उहो बसि हीउ हिकिड़ो दफ़ो अचे थो, जेका हीअ हयाती आहे। हुते जेके रूह ख़लकी आई अज़ल जे ॾींहं ते, अरस्त बेरोखम वारे ॾींहुं, वरी अॼु जा आया आहियूं जेको हींअर असीं ॻाल्हायूं पिया, ॿुधायूं पिया, सुभाणे असीं कोन हूंदासूं। जो मतिलबु त इहो पोइ उहा पोइ असांजो हुन पासे आहे, जनत आहे या जहनम आहे, जेका बि आहे ॻाल्हि, उहा क़बर मञा उथंदा कहिड़े वक़्तु छा थींदो छा थींदो, बरज़ख़ जो ज़मानो, इहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जॻह ते। पर पोइ ईअं अहिड़े नमूने सां हाणे हीअ ॻाल्हि कईसूं, फ़क़ालत फज़ालिकुनी, हाणे हीअ न चयूं हक़ुल हाश लिला, मां हाज़ा बशरा, ही मां सर असां जहिड़ो माण्हू कोन्हे, हीअ त हाज़ा इन हाज़ा इला मलखुन करीम, हीअ त बाज़ारो सगोरो मलिक आहे, फ़रिश्तो आहे। कालत हाणे उन वक़्तु हज़रत ज़ुलैखा इस्लाम चए थी तव्हांजो कालत फज़ाल कुन लज़ी लुम तुननी फी, इहो आहे जंहिं ताईं मूंखे महिणा थी ॾियो, सुभान अलाह, तूं ताईं मूंखे मोला थी ॾियो, त तो पंहिंजो बानी ते तूं आशिक थी आई, हीअ बान हाणे थियो न थियो आशिक हिन ते, त आउं ॾिसां त कीअं कोन थी थियो, हीउ कोन थो वणे तव्हांखे, जो हथ कटे वेठियूं आहियो पंहिंजो। हाणे इहा ॼण हुननि खे महिणो जो तव्हां मूंखे ॾियो थियूं, उनजो जवाबु इहो अथव, फज़ाल काल फज़ाल कुन लज़ी लुम तुननी फी, लुम तुननी हिन महाराज मूं ते जेको महिणो थो ॾियो, तव्हां मूंखे इन्हीअ में महिणो थो ॾियो, मलामतियूं कयो, लुमथन मलामत करण जे सेंस में, महिणो ॾियण जे सेंस में मलामतियूं कयो, ठीकु आहे, इहा बाने ते आशक्ति आहे, वॾे माण्हू ते थिए, वज़ीर ते, मिनिस्टर ते, को वॾो को माण्हू हुजे, ऐं बानू बाने ते थियो, बानू को बानू कोन हो, नबी अलाह जो औलाद, हज़रत इब्राहिम अलाम जो औलाद, हज़रत इसहाक़ जो औलाद, हज़रत याक़ूब अलाम जो औलाद, यूसुफ अलाम ख़ुदि क़तर हुस्न जो जेको आहे, हुस्न जो निस्फ जेको हुन ते आशिक थी आहे, त हुन जेको ॾोह कमु महिना थी ॾियो मूंखे, मलखुन करीम काल फज़ाल कुनी लुम तुननी फीए वलकद रावत हू अन नफ़्सी, मूं छिकियो आहे हुनखे, हिन मूंखे कोन छिकियो, हिते हाणे पंहिंजो प्रोफेस थी करे, पर एतिराफ़ थी करे पंहिंजे माइनि जे साम्हूं ॿियूं औरतूं वारी, हीअ तमामु अहम ॻाल्हि आहे हिते, हीअ कोन त हीअ औरतूं बसि हुनखे चयो असां हिते आशिक थी, असां सां बि इहो कर जेको हिन सां थो करी, फलाणी हीअं थियो हूअं थियो, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे को, हिते हुनखे पंहिंजो एतिराफ़ थी करे हिननि माइनि जे अॻियां सभिनी जे, ऐं उहो एतिराफ़ वरी हीअ मायूं जॾहिं हज़रत यूसुफ अलाम घुराईंदो, चवंदो बादशाह खे त हुनखे घुरायो, हुन खां पुछ त हथ छो वटाए, हुन अदब कयो हिननि औरतुनि जो, जो चई त पुछनि त हथ छो कीअं वढियव, पोइ हज़रत उहो जेको बादशाह आहे उहो अदब खां हिकिड़ी ॻाल्हि वरी लम मंज़िल अॻिते कई, चई थो छा हो जो चिकियो थिए यूसुफ अल सां खे पाण ॾांहुं हुनखे रेहो थिए रेबियो थिए कहिड़ी ॻाल्हि हुई त हुन पर हज़रत यूसुफ अल सां जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे उहो चए थो पुछी न आङड़ियूं छो ॾियूं इहो ॼण हिकिड़ो अदब कयईं पंहिंजे सभिनी औरतुनि जो ज़ुलैखा अल इस्लाम जो बि अदब कयईं पर ॿियूं औरतूं जेके आहिनि उन्हनि जो बि अदब कयईं त हथु छो वॾियो कीअं वॾियो भला इहा ॻाल्हि असांखे सम्झायो पर बादशाह खे ख़बर हुई इहो जेको इहा मतिलबु त हुन ॿुधायो हूंदुसि अच्छा सॼी मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि मशहूरु थी वई हली पोइ जॾहिं पुछियईं सभिनी खे घुराए पुछाए अञा जेल में आहे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम आयो कोन ॿाहिरि निकिरी चयऊं निकिरी अचां हुन खां अॻु में हिन औरतुनि खां पुछ त आङड़ियूं छो वॾायूं कीअं वॾियूं हथ कीअं वॾियो पंहिंजा त पोइ हुनखे पुछे थो पोइ बादशाह त बादशाह आहे हाणे उहो ईअं कोन थो चए त यूसुफ मूंखे चयो आहे त आङड़ियूं छो वॾियो हू चए थो यूसुफ खे रेव रेबियो छा ला थिए पोइ हाणे उहो लफ़्ज़ हुन ॼण वधाए ॻाल्हि कई पर हक़ीक़त पुछियईं हुन खां ॼण इहा हक़ीक़त हुई पोइ हुन वक़्तु औरतूं सभु चवनि थियूं शायदि ॾियनि थियूं हीअ मतिलबु त हिननि औरतुनि जो मक़ाम ॾिसो तव्हां जहिड़ियूं असां जहिड़ियूं आहिनि जो भला असांखे कोर्टुनि में घुराईंदा त असीं कूड़ी शादी त ॾियो वञो अॻियां पर हू औरतूं त वॾी अदब जे लाइक़ु आहिनि वॾी वॾी ॻाल्हि आहे जो हुननि चयो त काल कुल हाश लीला मा अलिम ना अलही मिन सू हिन हाश लीला असांखे अलाह ताला पनाह अलाह ताला जी तारीफ़ कजे या छा जेको बि ऐं पंहिंजो कुल हाश लीला मा अलिम ना अलही मिन सू असीं हिन जी का बुछराई कोन थियूं ॼाणूं यानी असांजे इल्म में का बि अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे जो असीं चऊं त हीउ जेको आहे सो बुछराई वारो माण्हू हो या ख़राबु माण्हू हो या सुठो माण्हू न हो या असांजे इल्म में का ॻाल्हि आहे कोन का तमामु सुहिणो अहिड़ो लफ़्ज़ केरु इस्तेमालु कंदो मां अलिम ना अलही मिन सू सवा इन जो अलाह ताला जो हुन ते हथु हुजे हुन ते बाज हुजे अहिड़ी ॻाल्हि लफ़्ज़ हर को माण्हू इस्तेमालु थो करे सघे बुछड़ियूं औरतूं अहिड़ो इस्तेमालु कंदियूं छा लफ़्ज़ हू चवंदो हा हे हीअ घणेई असां हीअं हीअं चवंदा ॿुधा पर हिनखे अदब हिन माइनि खे शाबाश हुजे माइनि जो हिननि जो अदब लाइक़ु आहे जो हिन जो अदब कजे हिननि औरतुनि जो केॾियूं अदब अज़ीम औरतूं हुयूं जिन शाहिदी ॾींहुं सुहिणी लफ़्ज़नि में ऐं अहिड़ो लफ़्ज़ जेको मां अलिम ना अलही मिनसू घणा लफ़्ज़ मां नथा अलिम ना ॼाणूं नथियूं ॼाणियूं अलिम ना अलही हिन ते मिनसू पंज लफ़्ज़ यानी नंढा नंढा नंढा पंज लफ़्ज़ मां अलिम ना अलही मिनसू का असीं हिन जे मुतलिक़ पुछड़ी ख़बर असीं नथो ॼाणूं असांजे इल्म में का आहे का कान त हिन खां पुछड़ाई कई किथे हुन वक़्तु हज़रत ज़ुलैखा अलाम पाण चए थी हस अल आन हस हसल हक़ हाणे हक़ पधरो थी वियो हलियो अना रावत हू अन नफ़्सी मूं हुनखे छिकियो पंहिंजे नफ़्स लाइ पोइ सॼी ॻाल्हि पधरी कनि थियूं मतिलबु त इहो मक़ाम आहे हज़रत ज़ुलैखा अलाम जो बि ऐं उन्हनि माइनि जो शाहिदी ॾिनऊं सुहिणी सुठी जो हज़रत यूसुफ अलाम जी बरात थी हुनखे ॼण पंहिंजो जेको मेणू हो हुन ते तानू हो हुन ते इल्ज़ाम हो जेको तोहमत हुई उहा जेका असां रद थी हाणे जेकॾहिं तोहमत रद थियण खां अॻु में ई निकिरी अचे हा जेल मां पोइ कंहिं वक़्तु तो जहिड़ो मूं जहिड़ो माण्हू घणेई माण्हू वेठा आहिनि ॿियनि सां पोइ उहे चवनि हा त साईं हीअ त हिन फलाणो कमु कयो हिन मतिलबु मशहूरु कोन्हे का ॻाल्हि हीअ हीअं कीअं हीअं कीअं ऐं हाणे हिन ते त ईंदा हेॾो था हिन ते भरोसो कयो हीउ को माण्हू सुठो त कोन्हे को हिन ते त हीउ फलाणो इल्ज़ाम आहे उहो त मतिलबु आहे इल्ज़ाम हिन करे जेल में विधाऊंसि हिन करे हीअं थियो हिन करे हीअं थियो पर हाणे जॾहिं इहो इल्ज़ाम हुनजो लही वियो हलियो उन खां पोइ जेको आहे सो हीउ निकिरी ईंदो त हुन ते केरु तोहमत खणी सघे केरु इल्ज़ाम हणी सघे बादशाह वेठो आहे हुते चए थो ख़बरदार तव्हां का तोहमत हणी आहे को इल्ज़ाम हणियो आहे हिन माण्हू ते हिन शख़्स ते हीउ जेको आहे अहिड़ो आहे मासूम आहे अलाह ताला नबीअनि खे हिन करे मासूम कयो आहे उहो ख़ुदि हिन सूरत यूसुफ में अलाह ताला इहो ई आयत आयो आहे जंहिंमें चए त असां बचायूं था पंहिंजा जेके मुख़लिस माण्हू आहिनि असांजा उन्हनि खे असीं सूअ ऐं फ़हशाह खां बचायूं था इन सेंस में नबी अलाह जेके आहिनि उहे मासूम आहिनि पाण असीं चवंदा असांजा इमाम या असांजा औलिया वग़ैरह जेके आहिनि अलाह ताला उन्हनि खे मासूम रखणु चाहे त पोइ मतिलबु त उहो पाण वस वारो आहे माण्हू आहिनि घणेई मासूम हूंदा वीचारा ऐं असांखे ॾिसण में अचनि था कोन था अचनि पर उहे आहिनि अलाह ताला हुननि खे बुछाई खां रखे थो पोइ अलहमदिल्ला पर पोइ मतिलबु त हर हिक जे मुतलक असीं चई कोन था सघूं त हीउ जेको आहे सो मासूम आहे हीउ मासूम आहे हुन ते को ठपो असीं हणी सघूं अहिड़ो को ॻाल्हि का कोन्हे पर पोइ अलाह ताला घणनि खे पंहिंजा जेके जिन ते हथु पंहिंजा ॿार छा रखंदो जंहिं ते रहमत कंदो उहो मां उभर जो नफ़्सी इन लफ़्ज़ अमारतुनि में सूए इलाह मां रहम रबी जेको आहे नफ़्स जेको आहे सो त बुछराई जो हुकुम थो करे सो हर कंहिं ते इंसान ते रखी छॾियो अथसि बुछराई जो हुकुम इलाह मां रहम रबी सवाइ इन जे जो अलाह ताला कंहिं ते रहम करे त उहो पोइ ॿियनि माण्हुनि ते बि थी सघे थो पोइ हाणे जेके त सभु अंबिया अलाए मुस्लाम आहिनि से मासूम आहिनि पर असांजा मुस्लमान मोमिननि में जाम के आहिनि जेके चवंदा भई इमाम असांजा त अलहमदिल्ला इमाम असांजा मासूम जेके आहिनि त पोइ अलाह ताला उन्हनि खे पनाह रखी पनाह में रखियो आहे जो बुछाई खां इन सू ऐं फाशाह खां हुननि खे पाक रखियाऊं गुनाह मतिलबु त ॼाणी वाणी कोन कंदा तव्हांजो जेको खाता आहे अलाह ताला बख़्श करण वारो वेसर वारी या इहो हू उहा जेका असां नबीअनि खां बि थी आहे जो वेसर हज़रत आदम अलाम खां थी नसी थी वियो या उहो अज़्म हुन में कोन हो या छा अहिड़ी का ॻाल्हि पर उहे अंबिया अल इस्लाम आहिनि इहे खताऊं जेके आहिनि नंढियूं नंढियूं उहे अलाह ताला बख़्श थो करे इन सेंस में पोइ अना फतहन अलक फतहन क़रीब इना फतहन अलक फतहन मुबीन अल या गफ़र लकल्लाह मां तक़दम मिन ज़म्बिक मां त अख़र जी माना पोइ इहा बि आहे पर पोइ हाणे इन जी माना वरी इहा कंदसि न तुंहिंजा अॻियां ऐं पोइ तुंहिंजे अॻियनि ऐं पोयनि जूं असां माफ़ु कयो आहे न इहा बि माना अलहमदिल्ला इहा बि सुठी आहे पर पोइ इन मां माना थी जेके वेसर जूं ॻाल्हियूं इहे ॻाल्हियूं जेके इंसानु करे थो उहे जेके अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे पोइ इहा ॻाल्हि हाणे हिते कईसूं हाणे चए थी माई त ख़ालि फज़ाल कुन लज़ी लुम तुननी फीअ वलक़द रावत हू अन नफ़्सी हुनजे माइनि जे अॻियां एतिराफ़ु कयईं त मूं हुनखे छिकियो पाण पाण मूं ख़्वाहिश कई मूं हुनखे रेहण रिबण जी कोशिशि कई इहो रावत जी माना आया हुनजे नफ़्स खां फस्ता असम पोइ आसम आसम नालो रखंदा आहियूं पाण जेको माण्हू रखंदा आहिनि आसम ऐं स्वाद मीम सां हाणे तमामु ॾुखियो लफ़्ज़ आहे इन करे आसम त थियो बचण वारो हज़रत नूह अल इस्लाम जो पुटु चई था ऐं वञी जबल ते बचंदुसि आसम उन लफ़्ज़ इहो इस्तेमालु कयो आहे अहिड़ो ई लफ़्ज़ु आसम जो ऐं स्वाद मीम सां पर हाणे साॻियो ई लफ़्ज़ सिंधी ऐं अरबी असीं प्रोनाउंस करे कोन था सघूं सलो पर अलिफ़ बंद आ ऐं सा सा स्वाब जेको ऐं मीम उहो आसम उहो माना गुनाहगार पोइ आसिम नाथन शाही हुयो हिकिड़ो वीचारो असांजो शाइर सिंध जो अलहमदिल्ला पर उहो वीचारो पाण खे चवंदो आहे गुनाहगार आहे अलहमदिल्ला उहो माण्हू जेकॾहिं मोतरफ़ आहे इन सेंस में त हू अलाह ताला हुनखे ॾोह खां पनाह में रखे ऐं पाण बि हुजे बि वाक़ई या पंहिंजो ॾोह खां बचियल त पाण खे चए आऊं गुनाहगार आहियां आसिम आहियां हुनजी माना आहे आसिम अलिफ़ मंद आ ऐं सा स्वाब ऐं मीम आसिम उहो माना गुनाहगार हीअ ऐं स्वाद मीम इहो आसिम जेको असांजे दोस्त जो फर्ज़ंद आहे आसिम जो नालो ॿिया माण्हू रखनि था पर पोइ इहो फ़र्क़ु आहे ॿिन्ही लफ़्ज़नि मंझि ऐं स्वाद मीम जो माना बचियल पंहिंजो मुंहिंजो आसिम हिन पाणी पाण खे बचायो यानी मुंहिंजे रेह रेबण में न आयो हज़रत ज़ुलैखा थी चवे मुंहिंजे रहण रेबण में मुंहिंजे छिक पाण ॾांहुं छिकियो मूं जेको हिनखे कोशिशि कई छिकण जी उन मज़ी कोन आयो आसम अस उनजो लफ़्ज़ आहे फस था आसम फ फ माना पोइ अस त आसम हीउ जेको आहे पाण खे पाणी पाण खे बचायो हिन भल इलम या फल पर हाणे उन वक़्तु बि हिन जी माई जी ॼण ख़्वाहिश आहे त इहो जेको आहे अञा बि ॻाल्हि उन वक़्तु अञा जेल में वियल कोन्हे अञा घर में वेठो आहे ऐं तव्हां चए थी व इलम यफ़ल मा आमरू जेकॾहिं इहो उहो कमु कयईं न कयईं जेको आउं चवांसि थी जेको आउं हुकुम थी करियांसि त ला यूस जान न त पोइ आउं ज़रूरु हुनखे जेल में मोकिलींदसि हाणे इहो ॼण इरादो हुते ॾेखारे थी सभिनी जे साम्हूं त हिनखे जेल में वञण जो सबबु इहो थींदो जो ही उहा ॻाल्हि न कंदो जेका आउं हिनखे थी चवां जेकॾहिं कयईं त पोइ ख़ैरु आहे वेठो हूंदो भले मुंहिंजे घर में वेठो हुजे भले यकूनम मिन सागरीन ऐं उनखे सागर कंदुसि हेठि हेठां कंदुसि ऐं हल्को कंदीसांसि यानी ज़लील कंदुसि ख़्वार कंदुसि मतिलबु त उहो ज़लील थींदो ख़्वार थींदो हाणे इहो हिकिड़ो नफ़्स जो पंहिंजो हिकिड़ो इरादो थो थिए बुछाईअ जो ऐं उहो हुनजे ज़हन ते वेही वियो आहे हलियो ऐं पोइ वरी ईअं थिए थो पर पोइ न बि मोकिले हा पर पोइ छा थियो قال هاني اتي حضرت يوسف عليه السلام دعا گري دو قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصف عني كيدهن اصب اليهن واكم من الجاهلين هي هڪ هير دعا آهي جيڪا حضرت يوسف عليه السلام جي تي آهي قرآن شريف ۾ ऐं ॿी जेका दुआ आख़िर में अलाह ताला मतिलबु घुरे थो त यार मूंखे बख़्श कजांइ ई कजांइ कजांइ उहा दुआ आहे ऐं ॿी जेका रिवायतुनि में असांजे आहिनि दुआऊं जेके ॿ हुन जूं जंहिं वक़्तु हुनखे विधो अथऊं खूह मंझि उन वक़्तु जिबरील इस्लाम हुनखे सेखारे थो दुआऊं पाण इहे दुआऊं असां ॾिनियूं आहिनि पंहिंजी किताब में हुन में इबादत ऐं निवाज़ ऐं दुआ हुन मंझि विया आहिनि पर पोइ उहे दुआ बि इनशाला वरी मौक़े सां पढ़ंदासूं ऐं हिन वक़्तु ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था हिते काल रब सिजन अलाह ताला खां दुआ घुराईं त हे मुंहिंजा रब सिजन बहितर सिजन माना क़ैद खानो मुंहिंजे लाइ बहितरु आहे जो हीअ चवंदियूं क़ैद में मोकिलियसि त हाणे भले मूंखे क़ैद में ई मोकिलिनि भला पर मूंखे इहो पसंदि आहे जो आऊं हिननि जे मखर में हेतिरा हा ऐं पोइ लड़ी पवां मतिलबु त ख़राबु थी वञा हलियो ऐं पंहिंजे नबूअत जे दर्जे तां किरी पवां قال رب السجن احب الي مما الي من موت احب مکھے پسند ہے ودی کے مکھے مما يدعونني الی جے گال دا ہی مکھے سدین تھوں ہانے تے پلورل میں استعمال تو کر ہی مکھے سدین تھوں سدین تھی معنی ہے تو کہ تھی تو کہ ماں سفارش کی ہو جائے کہ مائی ان کے تو بھلا ہی مائی چوی تھی بھلا نہیں کیا کیا بڑی यदाऊ नी इले या अदब कयई जो प्लूरल में इस्तेमालु कयईं त मुंहिंजा सॾीनि थियूं माना मूंखे पंहिंजो पर हिन में कुझु साबित कोन थियो त सभई जेके आहे सो हुन वक़्तु बसि हिनखे चयो हलिया हलिया हलिया असीं सभई वेठियूं आहियूं हुनजो लाहौल वला पाण मतिलबु यदाऊ नी इले पोइ हिकिड़ी जी तरफ़ा ई मतिलबु जंहिं कुल ॻाल्हि थी वई हली त चई मूंखे सॾीनि थियूं जीअं ॻाल्हि औरतूं त हिन खां मूंखे पनाह में रख यदाऊ नी इले सॼीन थियूं मूंखे इलाह तसरीफ़ जेकर मूंखे न बख न ठारींदे हिन ॻाल्हि खां तसरीफ़ सर्फ़ नज़र करणु माना अख खां टार अख टार करणु पंहिंजो कंहिं ॻाल्हि खे छॾे ॾियणु भई हरू भरू उन ॻाल्हि जे पोयां काए न पवणु सर्फ़ नज़र कर ॻाल्हि खे त इलाह तसरीफ़ जेकर मूंखे तूं न ठारींदे हिन ॻाल्हि खां न बचाईंदे अनी मूंखे क़ैद हुन हिननि जे क़ैद खां हिन जे मखर खां हिननि जे क़ैद काफ़ कुते सां ऐं क़ैद काफ़ कलम सां उहो क़ैद ॿियो हीउ क़ैद काफ़ कुते सां त हीअ माना मखर ऐं फ्रेब ऐं रिथ आहे साज़िश उन माना में अनी क़ैद हुन हिननि जे मखर ऐं हिन जे फ्रेब हिननि जे रिथ आहे हिन जे साज़िश खां मूंखे जेकॾहिं तूं न बचाईंदे असबु इलाही हिन त आऊं हिन ॾांहुं लड़ी पवंदुसि असबु इलाही अलफ स्वाद बा अलिफ़ असबु इलाहीन वाकुम मिनल जाहिलीन ऐं जाहिलनि मज़ा थी वेंदुसि हलियो जेकर मतिलबु जाहिल इहो आहे ज़ुल्म करणु जेको जहल करणु हिन जी माना त आऊं मतिलबु गुनाहगारनि मां थी वेंदुसि हलियो लफ़्ज़ नथा इस्तेमालु कयूं जेको माना थी वई हुजे ज़राकारी जे सेंस में मिनल जाहिलीन फस्त जाब लहू रब हू पोइ अलाह ताला हुनजी ॻाल्हि ॿुधी बसि त जवाबु ॾिनई हुनखे इजाबत कयई जेको पाण चवंदा आहियूं हिन जी दुआ मुस्तजाब आहे मुस्तजाब दुआ आहे अलाह ताला हिन जी जवाबु ॿुधे थो मतिलबु त जवाबु थो ॾिए सिंधी में इन मज़ा जवाबु मुंहिंजे लफ़्ज़ मञा निकितल आहियो इस्तजाब अलाह ताला जवाबु थो ॾिए मुस्तजाब उहो जवाबु दुआ जे लाइ त इहो चइबो आहे इजाबत वारी दुआ त हीअ अलाह ताला हुनजी जवाब ॿुधी ऐं हुनजो जवाबु ॾिनई फस्तजाब लहू रब हू हुनजे रब संस ॻाल्हि ॿुधी ऐं हुनजो रिस्पॉन्स ॾिनई हिन माना में इस्तजाब फ़सरफ़ अनहु क़ैद हुन पोइ हुनखे बचायई जेको हुन चईं इलाह तसरीफ़ अनी त हाणे हिते चयईं त सरफ़ अनहु फ़सरफ़ अनहु क़ैद हुन हुनजे मकर खां हुनजे फ़रेब खां हुनजे साज़िश खां हुनखे बचायई इन हू समी उल अलीम बेशक हू जेको आहे सो ॿुधंदड़ आहे दुआ जो ॿुधंदड़ नबियनि जूं दुआ ॿुधाए थो ॿियनि असांजे जहिड़नि गुनाहगारनि जूं बि दुआऊं ॿुधे थो समीह आहे ऐं अलीम आहे ॾिसण वारो आहे ॼाणे थो समीन अलीम इस्तेमालु थियो. सुम बदाल हुम मिम्बादी मार अबुल आयाते लया सजुनू हताहीन. पोइ ख़्यालु आयो उन्हनि खे सुम बदाल हुम, इहो हुननि खे ख़्याल में इहा ई ॻाल्हि ॾिठ जो ॻाल्हि इहा वधंदी वई वधंदी वई जो पोइ चयऊं मिम्बादी मार रअबुल आयात. हिन ॻाल्हि खे हिन आयात खे वरी पढ़ंदासूं. रअबुल आयात ॾिठाऊं आयातूं निशानियूं मौजज़ा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जा मौजज़ा इहे ॾिठाऊं, उन जे बावजूद हुनखे मोकिलियऊं पंहिंजे लयस जो नहू जो फ़ैसिलो करे छॾियऊं भला हिनखे मोकिलियूं था जेल में सिजन में हथा ई कंहिं हिकिड़े वक़्त ताईं वञी मोकिलियूंसि था हिनखे. छो त जीअं ॻाल्हि ठरे, मतिलबु हिन ॻाल्हि हो त इहा ॻाल्हि जेका माण्हुनि जे दिलनि में वञे हली पंहिंजो ॾाढी ख़्वारी थी आहे सॼे शहर में ॻाल्हि पखिड़िजी वई आहे. हाणे त असीं वक़्फ़ु था करियूं, इनशा ई आख़िरी आयत वरी पढ़ंदासूं. अलाह माफ़ना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना अला सिरातल मुस्तक़ीम सिरात लज़ीन अलहमत अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउ अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम. हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम.